Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка з кошыкам. Раздзел другі. Прысылаюць мне з Москвы часопіс «Дружба народаў» з перакладам майго апавядання, але ледзь толькі я прабег вачыма змест на вокладцы, дык на тое апавяданне забыўся, іншае кальнула ў сэрца. Невядомы Барыс Васілеўскі, аповесць «Апошняе паляванне» з-пад загалоўкам «Сёе-тое з жыцця грыбоў, а заадно і людзей». Але хіба так бывае? Хіба праўда, што думкі і творчыя замыслы і сюжэты могуць перадавацца на адлегласці, як і магнітныя і радыёхвалі? Тады чым растлумачыць, што адзін-адзіны раз за апошнія 10 год узяў у рукі «Дружбу народаў» і адразу ж наляцеў на гатовае матэрыяльнае ўвасабленне сваёй уласнай задумкі. Чаму менавіта ў гэтым, дзе і маё апавяданне нумары, што за такое хуткае, такое, як гэта сказаць, да неверагоднасці невыпадковае супадзенне? Была яшчэ, праўда, крохкая надзея, можа, памыляюся, можа, так сабе творчык, у іхнім маскоўскім стылі з усімі іхнімі цяперашнімі выкрунтасамі. Ідучы на прыпынак, чытаў на хаду. Людзі саступалі мне дарогу, у нас усё яшчэ чалавек з кнігай у руцэ, як і п'яны чалавек у пашане. Потым у аўтобусе чытаў ліхаманкава па дыяганалі. І з кожным новым сказам, абзацам, эпізодам сумненні знікалі. Я бачыў перад сабою ўласную будучую аповесць, толькі чужым прозвішчам падпісаную, ды яшчэ выкананне было лепшае, чым магло б быць у мяне. Чытэльная, тонкая, у меру сур'ёзная, у меру іранічная штучка, у якой знайшлося месца ўсім маім так і нерэалізаваным знаходкам, назіранням, маленькім адкрыццям. Не было, здавалася, ніводнай дэталі, якую б гэты Барыс Васілеўскі, дай яму Бог здароўя, прамінуў. Дзе маё сцвярджэнне, што звычайна грыбамі называюць толькі белыя, а ўсе іншыя маюць назвы ўласныя? Вось яно у аповесці Васілеўскага. Кажу грыбы, маючы на ўвазе белыя грыбы. Я хацеў напісаць, якую адчуваеш горыч, калі бачыш збіты кімсьці або растаптаны грыб. Калі ласка. Колькі разоў даводзілася бачыць з прыкрасцю вось такія збітыя і нават расчаўленыя няўважлівай нагою грыбы. А нібыта і сядзелі ў адкрытую на відавоку. А мо аўтар прапусціў гісторыю, як зрэзаўшы грыб, мохам ці ігліцаю прыкрываеш карэньчык, каб іншыя грыбовікі не заўважылі. Як жа! Гэты каштоўны кружок, карэньчык, я заўсёды прыкрываю травою, лісцікам, прысыпаю якім-небудзь іншым лясным смеццем, але не для таго, каб не загнівала грыбніца. Сам я, зразумела, заўсёды засмучаюся, калі бачу такі вось пакінуты некім свежы кружок. Значыць, хтосьці паспеў прашмыгнуць тут раней за мяне. Для іншага, асабліва для ўважлівага грыбніка, не толькі сам грыб, а і пакінуты мною на відавоку зрэз крыніца інфармацыі. Па гэтым зрэзе шмат чаго можна вызначыць, і самае галоўнае, што тут магчыма месца. І тое ёсць у Васілеўскага, што грыб, белы, канечне, не расце, калі на яго паглядзець. Я сам мо 100 разоў, каб пераканацца, правяраў, і на другі дзень знаходзіў на тым месцы альбо карэньчык, альбо такога ж самага, як і ўчора, толькі зморшчанага падсохлага грыбка шпендрыка. І што калі грыбы, не толькі белыя, не браць, дык яны знікаюць, перастаюць вадзіцца. Так, у нашых мясцінах ніколі не раслі ў вялікай колькасці ні грузды, ні рудоўкі, рыжыкі, ні апенькі, не раслі таму, упэўнены, што іх не браў ніхто. У апошнія гады пачалі браць, з'явіліся. І што гаворыш з грыбам у думках ці нават у голас, дзякуючы яму за знаходку яго ж. Я нідзе, акрамя сваёй мясцовасці, больш не чуў, ні ў адным слоўніку не бачыў, ні ў воднага пісьменніка не сустракаў слова «грыбовік», толькі «грыбнік». І вось пры садзеянні таго ж Барыса Васілеўскага у пісьменніка чэхаўскай пары Сергея Максімова, забытага цяпер, ды здаецца і ніколі асабліва непапулярнага, знаходжу нарыс «грибовнік». Гэта тое самае, тлумачыць Васілеўскі, што ў нас цяпер грыбнік. Я да сваіх 40 гадоў зрабіў маленькае адкрыццё, праўда, з грыбамі звязанае ўскосна. Піць гарэлку аднаму цікавей, нават калі хочаце больш прыстойна, чым у кампаніі. І толькі чакаў зручнага моманту, каб у які твор яго ўставіць. Дзе там? Зноў умешваецца Васілеўскі. Хто гэта сказаў, што піць у адзіноце кепскі знак? Вось каб сядзеў зараз насупраць які ідыёт і парушаў цішыню ідыёцкімі воклічамі, тады б я сапраўды адчуў адзіноту. А так, хіба я адзін? З маімі думкамі, пачуццямі, радасцямі, трывогамі. Хіба мала ў мяне за жыццё набралася сапраўды цікавых субеседнікаў, якіх я магу выклікаць кожную хвіліну, хай нават і ва ўяўленні. З усіх бакоў, па ўсіх пунктах я бачыў сябе абкрадзеным. Нематэрыяльна, вядома, не ў сэнсе плагіяту. Не, просто здавалася, у мяне адабралі тую самую дзіцячую радасць, з якой так прыемна насіцца і дзякуючы якой крыху цікавей жыць на свеце.